कर कोई आता है, हलचल मचाता है। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। अच्छा तो वो तुम।